بلکہ دو سورہ الحجر سرا او سورت کے بیان دا ادلو متنوعو قسمہ قسمہ دلائل داری ذکر کو اس دو ایضا بدلنا آیتنا جواب دیو شبی دے او بیا بیان دو صداقت دو قرآن کریم دے اعتراض او داری جواب اعتراض او داری جواب او بیاد من کفرت باللہ من بعد ایمانیین بیان دادا چاہدی کہ زور اکڑے شفاغ باندی نکہ زور پہ ندے کڑے شوے نچہ دین اسلام نہ واپس چنو اللہ وی فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم او چہ زور پہ اکڑے شو او زورم دا قتل چک جرد کلمہ دا کفر و خوڑیرہ خدا گنین و جل بشی نکبیات کلمہ دا کفر اوی خود چکل از رکی سفرق ندر آستے ندل اجازت دے او بیاور پسی نبی دا شرک سیدی کئی وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً أَرْكَلَا شِبَدَلْكُ مُنْ يَوْ آيَةُ فَضَيْدَ بَالْآيَةُ بَانْدِي أَغَنَّسْخَ چِي فَمَانَا دَ تَبْدِيل بَانْدِوَا وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ قُوِدِي بَاغَسُ بَانْدِ كِرَا لِيدِيَ مُوَائِدَيَ قِنَمْتِي دُزَانْ مَجُورَ اُنْكَ بَلْكِرِرْ دِيَا تَذَيْنِ قُوِدِي هُوَا يَعْرَى راوڑے دیلا جبریل امین بے طرف درستانا دل حق پہ حق سارا دید پارا چھو مضبوط کی اللہ کسان چیمان روڑے دے او ہدایت دے او دیرے دے دے پارا غالکی خود ان کو حکم دا اللہ تا او پتا کی سرا پوئی کو منگا چھے یقینن دیوائی انما یعلموہ یقینن خی ان دے دا اللہ پیغمبر تا بشر یو بنی آدم اغول دا خیہ سوک آہنگر دے لوار دے حداد دے اغول دا خیہ رب وی جبال آغکس چن میلان کئی دے اغتا آجمیون اغدا آجمی او دا جبا واضح اخدارا میو آجمی اغسرنگی دا سی واضح اخدار جبا ویلشیہ یقیناً کسان چی مان راڑی پایا تن اللہ ونی ہدایت بول کی اللہ ویتا اد پار دئی بیا عذاب درناک یقیناً جوڑئی دروغا کسان چی مان راڑی پایا تن اللہ ونی او دا کسان ام دئی دی درو جان چاچ کفر کو باللہ تو توحید اللہ ونی پس دا ایمان ددنا چی مان راوڑو اللہ من اکرہا مگر آسو کی زورت روش پاو باندے او رضا و مطمئن بل ایمان مطمئن پا ایمان باندے ناغل اجازت دے رخصت دے اغلا کاغل اگی او اغا کلمہ دو کفر پا خلا باندے وی ولیکن من شرح دل کفر صدران لیکن آغسو کو چکو لاوکا پا کفر باندے صدرن سینا پس پا دائی باندی بھائی غضب دو طرف دا اللہ نا اد پار حضر بے عذاب لوئی ذالک بے انہم دا پا سوزنی چیتی نندائی ورکرے دے مین ساتی ورکرے دے جو اند دنیا پاخرت باندے مین کرے دا جو اند دنیا سرا پاخرت باندے او یقینن اللہ لا يهدي القوم الكافرين ہدایت نہ کیا قوم کافروں تا دادیا کسان کی مہر والے دے اللہ کنو دے او کنو دے او پستر کو دے واندے او دا کسان اندھی دی بے پرواہ لا جرم خامخا یقیناً دی باخرت کے عمدی بئی تاوانیان یقیناً ربستا آل کسان پارا کہ ہجرت کو من بعد ما پرداغنا جی تکلیف اور پیش دیتا جاہدو جہاد کو اور صبر کو یقیناً ربستا رسو دینا خامخا بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے رہے یو ماتا اتی پکم اور باندھی چرا بشر یو نفس چیچا گڑ بکیا نفس آ دفل نفس ترمنا مطلب دا دفل ران خلاسو بارہ کے بجا گڑ کئی اور پورا بور پریشر یو نفس تھا بل راوس آملا کے سامل کڑیا وہ ہم اودیش بھی لائے ظلم ظلم منشی کو لے بدئی باندھے اس مثال ذکر کئی کلی والا چاغا سوکھ لیا دوا مکے والا ہوا وضرب اللہ ہو بیان اللہ مثال کرے تن دیو کلی والا کانت آمین تن چودا چلے پامن مانے مطمئن تن پیچمینان مانے رات لو دیتا رزق دے رغدان سرا دار تربنا پس کو رک دئی پنے متن اللہ باندھے پس کو سکو اللہ دئیلا لباس الجوع جامد لگے او دیارے سو دائی چیدئی اسنا اگون چیدئی سکول اللہ والا سرا ورکرا اگا آمن اگا فراخی اگا والا اللہ کو بدم نہیں باندھے او پا لوگی باندی بدل اکلا او دید پل اعمال و جوا ملکی سور اعراد کی ترشیو ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسهم ولقد جاءهم او پا تاکی سر راغلے ہو گئی تا پیغمبر منہم دا جنس دینا پس نسبت دا دروب اکل رہی دی پیغمبر تا بس ان عذاب اودئی ظالمان فکلو بسرئی مارا رسنا چدر کری اللہ تعالیٰ حلال پاک او شکر کئی گنے متن اللہ کچری تاسو ایاہو خاص اللہ تو تعبدون چی عبادت کو ایتاسو یقیناً حرام کرے اللہ پتا سبانی مردارا ودما او امینا و لحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او آغا کلیما او حل لغیر اللہ پہ چواب پورتا گریشی بید اللہ ند بلچا فدغا کلیمی باندیا نو دا کلیما حرام دا آغا شے حرام دے داغی بیان مستی سورہ نام کی ترسی ہوا چلاوی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق او دغشان ویلیو او فسقا وحل لغير الله به فمن اضطر فساسو چی مجبور کلیشو فراد لدیتا غیر باغین چنو دے طلب کو ان کے آسری لٹ ان کے وما طلب کو ان کے او لٹ ان کے سربیا ولا عادن ان دبارت ان کے پس یقین اللہ بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے دے او موائی لما غصتا چی بیان یہ جبستا سو ضرور چی داری حلال او داری حرام لیل حلال و حرام موائی دیر پارا چور کئی تاسو اللہ بان دروغ یقینا کسان چوڑائی پالا بائیں دروغ کامیاب بنی شکرے فائدہ لگا اور پارا دی آزاد دردناک وال اللہ دینا اوپال کسان بن دیا ہاج یہودیاں حرام کرو منگا بس بیان کر منگا پتا بانی مختر دینا چل رہی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل غورهما او الحطايا او مختلف بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم نم نفیدا دشل کے فیلیا دبل چا بنم باندے نظر نیاز ممنیا دان باندے حرام و حلال مجور ویا لتب درو دے پر سی جوڑ گئیتا سو پالا باندے درو یقینا کسان سی جوڑی پالا باندے درو کامیا پنشی چرے متاون قلیل فائدہ لگا ولهم او دپار دی عذاب علیم عذاب بی دردناک وعلى الذین او پاکسانو واندی چی یہودیانو حرام کیو مونگا آغس چی بیان کرے مونگ بتابانی مخیر دینا چی آغا دغد تحریم قہری دے سو انعام کے بیان شوے او ظلم نو کرنی پدائی باندی لیکن دائی پس بلو رانو باندی یظلمون ظلم کیا ثم ما ان ربکا بیا یقینا ربستا للذین دپار داو کسانو چی عمل کرے دے دگناونو ابیا توبو باسیا من بعد ذالکا رستو دوینا لکسن جنو جدیر شیو من قریبین ذر تر ذرا نزلتا وی من بعد ذالک رسلو دینا حیثنا دخ بالعمل اکرا نو یکنن ربستا رسلو دینا خامخا بخنکا ان کے اور رحمکا ان کے دے ان ابراہیما یکنن ابراہیم علیہ السلام کانو امتا قانتا للہ امت مانا مکرے و سڑے نیک تابیداری کو ان کے اللہ حنیفہ اعراض کو ان کے غلط دینوں میلان کو ان کے صحیح دین تا او یا امتن و ابراہیم علیہ السلام یو ڈل تابیدار اللہ اگر دان لدا سے شخصیت لکچی یو ڈل شیر وی لے ولیسا علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحد دلال سگران نوار چی یو کس کی طول عالم را جمع کیا مندو دا طول بہتر اخلاق اغا غیول ور کیا دلال سگران نوار ولم یکو او نو دید مشرکانونا شاکر لینو میں شکر اخون کے او دنیمتنو دی اللہ ورکڑو اللہ دے ہدایت کرو اللہ دلا طرف دلاری لے دیتا و آتینا ہو او ورکڑو منگلتا و دنیا کی حسنتا توحیق بنی کئی او یقینن دے پاخرت کی لمن الصالحین خام خادمی قانون کاملین نبیا ثم اوحینا او پیا وحی کرو منگتا تا یعنی تالم دا حکم دے انتا دے داش روان شاہ دین دے ابراہیم علیہ السلام برسی حنیفا دا سے آل کی چغوا اعراض کو ان کے غلطو دنونا میلان کو ان کے سیدتا اونو دے مشرکانونا یقینا گردول شوی دیا گردول شوی دے تازیم دورد دخالیا یقیناً گردول شو تعظیم دورد خالی پاو کسانو باندے کی اختلاف کرو پڑے کے او یقیناً ربستا خام خاص سلبو کی پمی اندر دے کے پر عبد قیامت پاو سکے کی دے پائے کی اختلاف کئی ادعو الی سبیل ربکا بلا خلق دین دخپل ربتا بالحکمتی علم عمل بیان سارا حکمت سلوئی چاہ علم مشترے احفل عمل مشترے او بیا بیان مشترے او دا دیر موسیری والموعظت الحسنتی او پنسیحت غیستا سارا او جا گڑا قوض دی سارا پاگا طریقی باندی چا گڑی را خدا یقینا ربستا دا اللہ خبوا دے بے من پاگا چا باندی چی گمراہ شوے دے دین دے اللہ نا او دا اللہ خبوا دے پہدایت من کو باندیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ كَرِ وَارَغِثَ سُبَدَيْوَانِ فَعَاقِبُوا وَصَبَاوَر كَيْدَيْتَا بِمِثْلِ مَا وَشَانْتَ دَاغَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ چِتَقِبْ دَرْ كَرَيْشَوَي سَبَاوَر كَرَيْشَوَي تَعْتَ بَائِوَانِ او دیلا ان تسمیت جزا وی قیسم دے زیل سارا رب وی فعاقبو او یا دیلا دغے ہوئے دا عوقبتن بیہی دا مشاکلتن ویلے وی نمانس او کچر نمبر را رے وار را رستا سب ریوان نینو پر سزا ور کئی پشانت را را او کل کم دے چھ سزا در کرشوی تاو تپائی سارا دائی لدو سزا ور کرشوی مطلب دا دائی سر چی کم دیا تیش رے رے ناغیل سووی اغیل سزا ہووی اولی زکا کم سزا چولا ملاوی گیا ناغیل سوالی دی عقاب ولویلے فعاقبو پس سزا ورکی دیتا وشانت آغا چی تکلیم در کرشوے سزا در کرشویتا و تپائیوانی ولین صبرتم او پچر صبر کرتاسو انتقام موانی غصیلو پس دار ولین صبرتم او پچر صبر کرتاسو نخامخا دا صبر بہتر دے دپار صبر کو ان کو وصبر او صبر کوا او ندی صبر کر کول ستا ستا تا اللہ باللہ مگر پا اللہ وانی یعنی اللہ ودی امداد کئی اللہ بدل طاقت در کئی ولا تحزن علیہم او مخوتی کا پدئی وانی او مکیگت فی ریقین پتنسیا کے دا رسنا یب کرونا چدئی کم مکروہ ریوتائی یسینن اللہ مرگرد آغا کسانو رے چیزان بچ گئی دخلاو دا اللہ نا آغا کسان چدئی لینیتی کون کیا سورہ نحل دا ممتاز دے پشورو کی دود سورت سرا فاتا امر اللہ فلا تستاجلو سرا مطلب سورت دی سرا ممتاز دے نشانی سورت ممتاز دے پوری تو مخد زمانی دی جاہلیت والا ہوا ار کل چزیر ورکڑے سو بل انسا ویزا بشراہ دوں بل انسا ذل وجوہ مسودا وہو کظیم درشان درین سورت ممتاز دے فوحد اللہ باندی مچید زبینتا واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارثون درشانی سورت ممتاز دے فختمی دود سورت باندی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا شانی بلکم سورت دا غی اختتام پا دی وزن ندے شرے انہم سورت ممتاز دے پا ذکر دا غی قمق لخذی واندے نقضت غزلہ من بعد قوت انکاسا چاگا کلی ودلی اگر ادلی شرے شے اگر شلی اگر بے بیا ذری ذری کو ابیا بے اگر ادلو بیا بے گاگی نا دوڑی تار آبے جوڑو داشانی سورت ممتاز دے فجوانور کولوانی مومنتا حیاتن طیبا فلنحیمہو حیاتن طیبا داشن سورت ممتاز دے پپنائے گفتو سرپ اللہ بانی دے شیطان نا وقت لستو دے قرآن کی فیضا قرات القرآن فستائف باللہ من الشیطان الرجیم داشن سورت اگا ممتاز دے پا رابللو دخلقو دین دخل ربتا بالحکمت والموعظت الحسن وجادلهم باللتی ہی احسن. نو سورت اغا ممتاز دے پا دعوت ورکو ان کی او پا رحم پتر او بیان دا دعوت ورکو ان کی چلے پا دعوت سنگا ورکی جالا دین لا بالحکمت والموعظت الحسن او بیاوئی وجادلهم باللتی ہی احسن. داشانی سورت ممتاز دے فیو جامی آیت باندی ہر خیرتا ہر خیرتا او چیاغا مانیم دے دے شرنا جدا آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبغي. نو دا سورة جامع آیاتن دے قرآن کریم کی ہر خیر او شر لرا دا شانی سورة ممتاز دے پا خیستوالی ساسوان دے حین تریحون و حین تصرفون. سورہ نحل اول کے سورہ نحل اول اول کی تیرشی ولکم فیہا جمال حین تریحون و حین تصرفون.